Derdimendim ya Resulallah, deva ol derdime. Destgir Habiballah bu asi mücrime, sen şefaat kanı varken yalvarayım ben kime? Ben Resul-i Kibriyanın bülbülü, nalanıyım mücrimi. Gerçi cemali Mustafa hayranıyım, bu yuvasıldır muattar eyleyen sümbülleri. Nur cemalinden eserdir bal aşkın gülleri. Gül cemalinden Habibi mesteden bülbülleri, ben Resul-i Kibriyanın bülbülü. Mücrimim gerçi cemali Mustafa hayranıyım. Canını canene kurban eyliyor pervaneler, bezmi vaslın neşesinden vaş yolur mestaneler. Aşkın gözyaşlarından doldu hep feymaneler. Ben Resul-i